așteptați la un spectacol de referință cu Florina Cercel, Carmen Tănase, Virginia Rogin, Carmen Ionescu și alții. Distribuția completă, bilete și detalii pe startickets.ro, bilete.ro și belete.ro. Recomandat de Europa FM. 500 de kilometri, peste 150 de cicliști de calibru internațional, 23 de echipe la startul ediției a treia. Între 31 mai și 3 iunie, lupta pentru tricoul galben și titlul de cea mai bună echipă se duce în turul ciclist al Bihorului. Susține pe cicliști la start și sosire în Piața Unirii din Oradea, în oraș și în localitățile de pe traseu, printre care Băile Felix și Stâna de Vale. Turul ciclist al Bihorului, eveniment inclus în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale și susținut de Europa FM. Europa FM live pe plajă 2018, 26, 27, 28 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, a fost ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun găsit, proteste în sănătate astăzi, a fost grevă de avertisment. Noi am cerut anularea restricției de 30%, am cerut încadrarea întregului personal, nu unii până în 2022, alții până acum. Urmează noi majorări la pompă, avertizează specialiștii, după ce a crescut cotația barilului de petrol. Va duce părerea mea către 6 lei. Să nu uităm, acum 4 ani România a avut un preț de 6 lei la un curs mult mai bun. Iar BNR a majorat rata dobânzii de politică monetară. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. Cod galben de vânt până la ora 14 în județele Constanța și Tulcea și până la ora 15 în Ialomița, Brăila, Buzău și Călăraș. Vremea va fi caldă astăzi, dar instabilă mai ales în sud-vestul țării. Averse și descărcări electrice vor fi în Oltenia, vestul Munteniei, local în Banat și în zonele de munte. Spre seară va ploua și în Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În București, cer variabil cu înnorări temporare după amiază și spre seară, când vor fi condiții pentru averse. Temperatura maximă 26-27 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Grevă de avertisment astăzi în spitalele din toată țara. Personalul sanitar și-a întrerupt activitatea timp de 2 ore, de la 9 la 11. Angajații din sistemul medical sunt nemulțumiți de reducerea veniturilor după plafonarea sporurilor, dar și de faptul că salariile cresc diferențiat. Olguța Vasilescu și primul ministru se vin aici. Mi se pare mult că luăm ca registrator 75% spor de urgență. Mie nu mi se pare mult. Există minim 2 cazuri de TBC activ pe zi. Despre hepatite nu mai vorbim, este plin. Toate foile de observație vin la noi să le închidem, de știm, vedem diagnosticele, dar e târziu. După ce omul mi-a tușit în față, mi-a suflat în față. Îngrijim noi, să vadă cum îngrijim bolnavii. Noi am cerut anularea restricției de 30%, am cerut încadrarea întregului personal, nu unii până în 2022, alții până acum. Ceea ce ne dorim noi acum este eliminarea plafonului de 30% pe ordonatorul principal de credite, quantumul sporurilor. Ne dorim măriri salariale pentru toți salariații din sănătate, etapizat, și nu dorim ca echipa medicală să fie dezvinată. În aceste 2 ore de proteste au fost asigurate doar urgențele. Una dintre revendicări, cea privind contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, se discută la această oră la Ministerul Sănătății în prezența sindicatelor. Pentru celelalte, premierul Viorica Dăncilă i-a chemat pe sindicaliști la discuții mâine. Dacă nici acele negocieri nu duc la o soluție, vineri va fi grevă generală în spitale. Se pare însă că este bine să fie angajat în sănătate la Videle, în județul Telorman. La spitalul de acolo nu a protestat astăzi nimeni. Primarul spune că a găsit soluții locale prin care să mărească salariile pentru toți. Transmite Carmen Dumitrescu. În timp ce în întregul sistem de sănătate au loc proteste pe fondul scăderii veniturilor medicilor și personalului auxiliar din spitale, la spitalul de la Videle, locul de baștină al premierului României, e liniște. Și motivul acestei stări a fost clarificat pentru noi chiar de primarul orașului Videle, Nicolae Bădănoiu. El a discutat cu managerul spitalului din Videle și acesta spune că personalul auxiliar și medical are încredere în faptul că problema se va rezolva la nivel local. Și pentru că au încredere în autorități, specialiștii din spitalul Videle nu consideră că e necesar să se alăture grevei medicilor din țară. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Parlament, opoziția cere demisia ministrului sănătății Sorina Pintea. Deputații dezbat la ora 16 moțiunea simplă prin care PNL reclamă că sănătatea a fost adusă în moarte clinică de actualul guvern. Ce îi reproșează liberalii ministrului, ne spune Anca Simina. Principala critică a opoziției este legată previzibil de haosul declanșat în sănătate de noua lege a salarizării. O lege absurdă, așa cum este numită, pentru că duce, cum arată fluturașii de salariu, la existența unor angajați de mâna a doua, cărora, în ciuda promisiunilor guvernamentale, le-au scăzut veniturile. Doar că reproșul e adresat ministrului Muncii, Olguța Vasilescu, cu toate că moțiunea e îndreptată oficial împotriva Sorinei Pinta, ministrul sănătății. Actualului ministru, opoziția îi pune în vedere că nu a ridicat sănătatea de la nota 6 cât îi dădea la învestire și că a gestionat defectuos crizele pe care l-a preluat. Cea a reglementării sporurilor salariale, lipsa imunoglobulinei din spitale, ca și criza vaccinurilor. PNL reproșează de asemenea lipsa unor programe de prevenție a bolilor precum cancerul la sân și întârzierile nepermise pentru construirea celor trei spitale regionale, la Cluj-Napoca, la Iași și la Craiova. Fără ca PNL să aibă majoritate în Camera Deputaților, moțiunea împotriva ministrului Sorina Pintea se anunță însă mai degrabă o declarație politică. Votul final se va da miercuri. Ascultați știrile Europa FM. Doi hacker români sunt anchetați de autoritățile din statul american Georgia. Ei sunt acuzați că au înșelat 10.000 de americani, de la care au furat în total 18 milioane de dolari. Diana Frâncu știe mai multe. Teodor Laurențiu Costea, în vârstă de 41 de ani, și Robert Codrus Dumitrescu, de 40 de ani, ambii din Ploiești, au furat informații personale de la mai mult de 36.000 de americani, cauzând pierderi estimate la 18 milioane de dolari, anunță presa internațională. Potrivit sursei citate, în perioada octombrie 2011 și februarie 2014, Costea și Dumitrescu au folosit softuri prin intermediul cărora au inițiat mii de apeluri telefonice automate și mesaje text prin care anunțau că reprezintă o instituție financiară. Ei au îndemnat astfel victimele să sune la un număr de telefon pentru a rezolva o problemă cu conturile lor bancare. Când au telefonat, victimele au fost rugate să introducă date personale, inclusiv codurile PIN și conturile bancare. Hackerii acuzați din Ploiești au folosit apoi sau au vândut informațiile colectate prin intermediul apelurilor telefonice false. În cauză mai este anchetat un suspect care se află în custodia autorităților române, dar urmează să fie extradat pentru anchetă. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Crește dobânda cheie, este de așteptat așadar să urmeze și robor la 3 luni, indicatorul în funcție de care se calculează dobânzile creditelor bancare. Decizia de majorare a ratei dobânzilor de politică monetară de la 2,25 pe an la 2,5% pe an, începând cu 8 mai, a fost luată în urmă cu câteva minute de Consiliul de Administrație al Băncii Naționale. Luna trecută, conducerea BNR a decis să păstreze nivelul din februarie, ceea ce i-a atras critici. Totodată, Consiliul BNR a decis să crească dobânda pentru facilitatea de depozit de la 1,25% la 1,5% pe an. Explicații din partea guvernatorului BNR Mocul Isărescu sunt așteptate la ora 15. Noi majorări la pompă. Prețul carburanților va ajunge până în vară la 6 lei pe litru, estimează unii specialiști din domeniu. Majorarea vine pe fondul creșterii cotației barilului de petrol, care a depășit pragul de 70 de dolari pentru prima oară după noiembrie 2014. Ion Lixandru, vicepreședinte al Asociației Române de Logistică, Arilog. Creșterea și mai ales fragilitatea leului pe acest joc din România va duce, părerea mea, către 6 lei. Să nu uităm, acum 4 ani România a avut un preț de 6 lei la un curs mult mai bun, un leu mult mai puternic față de euro. Cotația petrolului și cursul nu sunt totuși singurele cauze ale viitoarelor majorări la pompă. Tot Ion Lixandru. Congestia din marile orașe conduce și utilizarea aerului condiționat conduce la un consum ridicat de combustibil, ceea ce face ca și prețul la pompă să crească, pentru că o să crească cererea. În egală măsură, să nu uităm că Siria și tot ce se întâmplă în zona Orientului Mijlociu, mare furnizor de petrol, nu s-a liniștit. Vremea din primele 5 luni ale anului a afectat parțial recolta de cireșe de mai. De altfel, fructele și legumele autohtone au început să apară în piețe, prețurile sunt însă prohibitive. Iulia Noghi. Roșiile mai scumpe și mai târziu în piețe decât de obicei. Motivul, episoadele de frig din martie și lipsa de asociere a agricultorilor, spune președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu. Roșiile sunt enorme ca și preț, sunt 22 de lei kilogramul roșiile românești, ceea ce concurează cu prețul roșiilor aduse din import pe perioada de iarnă spre primăvară. Și mie mi s-a întâmplat să cumpăr din piață, am întrebat de ce sunt atât de scumpe și mi s-a răspuns clar, pentru că acum au apărut. Dacă am avea asociații și prețurile ar fi stabilite de asociații, atunci lucrurile ar sta altfel. Pe de altă parte, căldura excesivă, urmată în unele zone de ploi torențiale și grindină, au stricat calculele unor pomicultori. Tot Dragoș Frumosu. Probabil cireșele de mai puține. Vreau să vă spun că, în general, cam peste tot ce înseamnă caisă și toate fructele mai timpurii, să spunem așa, sunt ok. În așteptarea fructelor autohtone, cine are poftă de cireșe va trebui să se mulțumească cu cele din import, din Grecia mai exact. Kilogramul costă între 50 și 100 de lei. Ascultați știrile Europa FM. Este grevă în transportul aerian din Franța. Air France va opera astăzi 85% dintre zboruri. Grevele din ultima perioadă au provocat companiei pierderi de 330 de milioane de euro și au coincis cu acțiunile de protest începute de angajații Companiei Naționale de Căi Ferate din Franța, ceea ce a dus la un haos în sistemul de transport. Ioana Brustur, capitanul. 14e jour de grève chez Air France. Este a 14-a zi de grevă a angajaților care solicită majorarea salariilor cu 5%. Conflictul l-a determinat vinerea trecută pe directorul general al Air France KLM să demisioneze după ce angajații au respins propunerea operatorului aerian de creșterea salariilor cu 7%, dar în următorii 4 ani, notează Radio France Info. Sindicatele au anunțat că rămân în vigoare planurile de a face grevă și mâine, iar blocajul la Air France va continua, compania are o conducere interimară, deci nu se pot purta negocieri. În 2004, Air France a fuzionat cu operatorul olandez KLM, formând una dintre cele mai mari companii aeriene din Europa, care transportă anual milioane de pasageri. Vladimir Putin începe astăzi oficial un nou mandat de 6 ani ca președinte al Rusiei, al 4-lea mandat. A depus jurământul astăzi. În același timp, la Moscova va fi investit un nou guvern care ar urma să aplice politicile fixate de Putin. Ceremoniile au fost precedate de proteste anti-Putin în mai multe orașe din Rusia, în timpul cărora 1600 de persoane au fost reținute, inclusiv principalul oponent al Kremlinului, Alexei Navalny. În imaginile transmise de marile agenții de presă se puteau vedea violențe comise de polițiști, inclusiv asupra unor copii aflați la proteste. Mai multe ne spune Anca Grădinaru. Vladimir Putin conduce Rusia de 18 ani și se pregătește să o facă și în următorii 6. În discursul său din Parlament, susținut după alegeri, Putin le-a promis rușilor că va crește nivelul de trai, susținând că oricum numărul celor foarte săraci a scăzut la jumătate de când conduce el țara, de la 42 de milioane la 20 de milioane de oameni. Totodată, el a propus ca în mandatul ce tocmai începe, cheltuielile pentru programe spațiale să fie dublate, iar sistemul de impozitare să fie refăcut. În același timp, Putin vrea ca Rusia să-și dubleze exporturile, altele decât cele de combustibil, astfel încât acestea să ajungă la 250 de miliarde de dolari pe an. Cât privește apărarea, liderul de la Kremlin a avertizat Statele Unite și Europa că Rusia va lua măsuri pentru a neutraliza amenințările care ar deriva din extinderea sistemului global american antirachetă. De asemenea, Putin a promis dezvoltarea de noi tehnologii militare. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Dinamo a învins-o cu 3-2 pe Gazmetan Media și într-un meci spectaculos din play-out-ul Ligii 1. A fost 2-2 la pauză, Hanca și Rondon au reușit câte o dublă. Ardelenii au avut o bară în repriza secundă, însă Daniel Popa a marcat golul victoriei albroșilor în minutul 72. Dinamo este lideră detașată în clasament, în timp ce Gazmetan Media își rămâne pe 5, cu 2 puncte peste pozițiile retrogradabile. Despre Dinamo se va vorbi și diseară la Europa FM. Directorul clubului Ionel Dănciulescu este invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero de la ora 21. Zinedine Zidane anunță că accidentarea suferită de Cristiano Ronaldo în El Clasico nu este gravă și nu pune sub semnul întrebării prezența starului portughez în finala Champions League. Ronaldo a fost lovit la gleznă în derbiul dintre Barcelona și Real Madrid, încheiat aseară 2-2. El a ieșit la pauză și va face astăzi un control amănunțit pentru a vedea cât de serioasă este problema. Zidane spune că glezna portughezului este inflamată, iar atacantul nu se simte bine. Tehnicianul francez precizează însă că staful medical va face tot posibilul pentru ca Ronaldo să joace împotriva lui Liverpool pe 20 26 mai la Kiev, în ultimul act al Ligii Campionilor. În derbiul fără miză de pe Camp Nou, Cristiano Ronaldo a înscris pentru Real alături de Gareth Bale, în timp ce Barcelona a punctat prin Suarez și Messi. Catalanii au terminat meciul cu un om în minus după eliminarea lui Sergi Roberto, iar pe final arbitrul le-a refuzat madrilenilor un penalti clar la un fault al lui Jordi Alba asupra lui Marcelo. FC Liverpool a cedat 0-1 contra lui Chelsea și viitoarea adversară a Realului are emoții pe final de sezon în Premier League. Olivier Giroud a marcat golul campioanei antitră în minutul 32. Liverpool riscă să rateze participarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor. Rămâne pe locul al treilea, însă are un meci în plus față de următoarele două clasate, Tottenham, care are cu un punct mai puțin, și Chelsea, aflată la 3 puncte în urmă. În cazul în care cele două contracandidate câștigă în ultimele două etape, Liverpool va încheia pe locul al cincilea. CSM Alba Blaj a pierdut finala Ligii Campionilor la volei feminin 0-3 cu deținătoarea trofeului echipa turcă Vakıfbank Istanbul în meciul jucat în sala polivalentă din București. Fetele pregătite de Darko Zakoc au reușit oricum cea mai mare performanță din istoria voleiului feminin românesc. Alba Blaj este prima echipă autohtonă calificată în finala Ligii Campionilor după victoria de sâmbătă cu Galatasaray din penultimul act. Știrile Europa FM se încheie aici, acum Moise Guran și România în direct. Bună ziua, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, comentăm împreună scandalul iscat ieri în București, după ce un cinematograf a refuzat pachetul Family unei doamne cu doi copii, pentru că aceasta nu avea soț. Vă întreb dacă a greșit sau nu cinematograful. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ani e o vârstă magică. Pe atunci, unde ți imaginai că te va purta viața? Ce-ți doreai să faci? 18 ani sunt cale lungă, deși uneori par că trec într-o clipită. Pentru Europa FM, 18 ani au însemnat milioane de prieteni, timpul în care am crescut, am învățat, am devenit, ți-am câștigat încrederea și ne-am fost alături unii altora în toate momentele importante. Sunt anii care ne-au unit. Dar acum, când Europa FM împlinește 18 ani, e momentul perfect pentru planuri pe termen lung. Așa că te întrebăm pe tine, ce-ți dorești de la viitor? Cum îl visezi? Ca să ne putem trăi visurile, e vremea să ne modelăm viitorul. Tu, în ce lume te visezi peste alți 18 ani? Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re. Aprinde entuziasmul ideilor care contează cu Piraeus Bank. Refinanțează-ți creditul de nevoi personale și ai o dobândă fixă de doar 8,25%. Piraeus Bank. Adevărata valoare ești tu. Bărbații cum trebuie au ales Neumarkt. Acum își aleg premiile. Înscrie codul de sub capac sau cheiță pe bărbaticumtrebuie.ro sau prin SMS la 1738 și poți câștiga carduri cadou de 10.000 de lei pe săptămână, 500 de lei pe zi sau 100 de lei pe oră, plus milioane de beri instant. Neumarkt. Gust puternic pentru bărbați cum trebuie. Regulament pe bărbaticumtrebuie.ro. Perioada campaniei 30 aprilie 1 iulie. Bărbații cum trebuie consumă Neumarkt responsabil. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale-Gel. Ale-Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale-Gel pentru picioare sănătoase. Ale-Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.